मंत्र पाठ। ओ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 75वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 261। हाँ, ऊपर बैठ बैठ। पृष्ठ संख्या 261। कल जो ये विषय था, सूत्र 38 की भूमिका, तो चूंकि ये पूर्व पक्षी की भूमिका है, इसलिए उसका तो यही मानना है कि कंप और अनुनाद यानी शब्द ये एक ही आश्रय में रहते हैं, यानी घंटा में ही रहते हैं, ये पूर्व पक्षी मान रहा है। और इसकी पुष्टि के लिए उसने ये कहा कि कंप के समाप्त होने के समान वेग का संस्कार भी उपरम होने से अनुनाद का अभाव हो जाता है, तो समान आश्रय मान रहा है। और वैयधिकरण ने माने तो फिर एक ही का उपरम होगा, दूसरे का नहीं होना चाहिए, शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए, यानी वेग संस्कार समाप्त नहीं होगा तो शब्द भी समाप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो शब्द का आश्रय वो घंटा आदि को ही मान रहा है। उसके उत्तर में फिर सिद्धांति ने 38वें सूत्र में कहा कि ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द स्पर्श वाले द्रव्य का, जिसमें स्पर्श गुण नहीं है, उसी का धर्म है, दूसरों का धर्म नहीं हो सकता, ये करके फिर आगे निषेध किया। ठीक है, यहां मान रहा है, स्वीकार कर लिया ना, पीछे की चर्चा में वो सिद्ध हो ही चुका है, तो वो मान करके बात को कर रहा है। पूर्व पक्षी ने प्रतिषेध किया अप्रतिषेध आकाश का, शब्द आकाश का है, ये सिद्धांति का मानना है। तो जिस जगह पे कंप हो रहा है उससे भिन्न जगह शब्द का आश्रय सिद्धांति मान रहा है, ठीक है, और उसने निषेध किया, ये वो कह रहा है कि नहीं समान आश्रय ही है, तो वो भिन्न आश्रय का जो प्रतिषेध किया वो ठीक नहीं है, वो अप्रतिषेध है। बस ये आकाश का, यदिदम न आकाश गुणा शब्द इति प्रतिषिध्यते, ये जो प्रतिषेध किया, शब्द आकाश का गुण नहीं है, ये जो प्रतिषेध है ये अप्रतिषिध्य है। नहीं मान रहा है, कंप और अनुनाद घंटे में नहीं होते, कंप होता है, अनुनाद नहीं होता है, शब्द नहीं होता है, ठीक है, शब्द का आश्रय वो नहीं मान रहा है उसको, कंप का आश्रय तो घंटे को मान ही रहा है। अनुनाद या कंप मतलब वो वेग लेंगे या शब्द लेंगे? शब्द कंप है और संस्कार कारणांतर वो भी उसी में ही है, कारणांतर जो संस्कार भूत कारणांतर है वो भी घंटे में ही है, लेकिन अनुनाद वहां पर नहीं है, शब्द का आश्रय केवल आकाश है। पूर्व पक्षी उसको घंटे में मान रहा है। हाँ विक्रम जी, है जी, अनुनाद मतलब गूंज, पीछे पीछे जो नाद होता है, अनुनाद, नाद मतलब तो गूंज, यानी घंटा जिस समय हमने बजाया उस समय तो पहली आवाज आई, लेकिन उसके बाद में भी जो बहुत देर तक आती रहती है, उसको अनुनाद बोलते हैं, गूंज। ठीक है, अनुनाद शब्द हो गया और कंप एक गति हो गई। ठीक है, कंपन तो एक गति है, दोलायमान गति है, वो है घंटे में, वो तो उसमें हो रही है। पूर्व पक्षी के मत में अनुनाद भी घंटे में ही है, पूर्व पक्षी के मत में। सिद्धांति के मत में अनुनाद यानी शब्द घंटे में नहीं है, उसका आश्रय घंटे से भिन्न यानी आकाश है, ये सिद्धांति का मानना है। नहीं हुई बात स्पष्ट? बोलो, शब्द संतति आगे होगी, अनुनाद की भी शब्द संतति होगी, मुख्य शब्द की भी शब्द संतति होगी, क्योंकि अनुनाद भी शब्द है और मुख्य शब्द जो आघात पे आया था वो भी शब्द है। शब्द संतति तो दोनों ही जगह होगी सिद्धांति के मत में, और वो शब्द संतति कहाँ होगी, घंटे से भिन्न जगह पे होगी या घंटे में होगी? यदि घंटे में अवस्थिति माना जाए तो और जगह नहीं जाएगी, लेकिन हमारा प्रत्यक्ष है कि दूसरी जगह पहुंच रही है, इसका मतलब है शब्द वहां अवस्थित तो नहीं है, दूसरी जगह भी जा रहा है, तो दूसरी जगह जा रहा है तो कहां पर आश्रित है वो? शब्द संतति तो दोनों में माननी होगी, इस सिद्धांति के पक्ष में दोनों में है। हो गया, वैसे तो शब्द दोनों ही हैं, नाद कहो चाहे अनुनाद कहो दोनों ही शब्द हैं, किंतु यहां भिन्नता करने के लिए अनुनाद मतलब जो गूंज बाद में जो शब्द सुनाई देता है उसे अनुनाद का है। मंद तो हो ही रहा है, अभी यहां प्रश्न ये है कि वो है कहां पर, उसका आश्रय कौन है, वो कंप समान आश्रय है या भिन्न है, भिन्न स्थान भिन्न आश्रय वाला है, अभी केवल ये चर्चा चल रही है। मंद और तीव्र वाली बात पीछे समाप्त हो गई, उसका आश्रय क्या है? पूर्व पक्षी कहता है कि समान आश्रय है, जिसमें जहां कंप हो रहा है वही वही अनुनाद का भी आश्रय है। सिद्धांत कह रहे नहीं, अनुनाद का आश्रय उससे भिन्न है यानी आकाश है। वेग तो संस्कार है, उसका आश्रय घंटा भी है और घंटे के बाहर भी जो शब्द चल के जा रहा है शब्द संतान में उस समय भी है, लेकिन घंटे में भी निषेध नहीं है उसका, उसमें भी है। रविशंकर जी, पृष्ठ संख्या 258 नया प्रश्न पूछ रहे हो? बोलो, शब्द को नहीं बताया था, संस्कार भूत जो निमित्तांतर है, संस्कार भूत जो निमित्तांतर है वो घंटे में स्थित बताया था। वेग मत कहो उसको, अभी वेग भी कह लो चाहे तो, एक शक्ति ऊर्जा जो भी है वह संस्कार भूत, एक वेग को उस समय कहेंगे जब वो चल के जा रहा है, और वहां भी शक्ति तो है ही जिसके कारण वो कंपन हो रहा है, ये घंटे में ही स्थित है। आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 269। प्रसंग चल रहा है कि वर्ण में विकार होता है या आगम होता है, सिद्धांति का कथन है आगम होता है, एक हट आदेश, ठीक है, आदेश होता है एक हट करके और उसकी जगह दूसरा आता है, विकार नहीं होता है उसमें, वर्ण विकार नहीं होता है, ठीक है, आदेश है। अब इसी के संदर्भ में बातें चल रही हैं, तो हमने 43वें सूत्र तक किया था। 43वें सूत्र में पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने उत्तर दिया था, अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात्, जब प्रकृति अतुल्य होती है यानी भिन्न भिन्न होती है तब विकार में विकल्प होता है, विकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकृति में यदि भिन्नता आ गई है, न्यूनाधिकता है, तो विकार में भी न्यूनाधिकता होगी, जिसको उन्होंने पीछे कहा था। इसका सिद्धांती, ये तो सिद्धांती की बात हो गई, तो जो विकृति है वो प्रकृति का अनुकरण करती है, प्रकृति अधिक है तो विकृति भी अधिक हो जाएगी, ऐसा उसका निषेध सिद्धांती की इस बात का निषेध पूर्व पक्षी कर रहा है 44वें सूत्र में। क्या कहता है? द्रव्य विकारे वैषम्यवत वर्ण विकार विकल्पः। जैसे द्रव्यों के विकार में वैषम्य होता है, वैलक्षण्य होता है, भिन्नता होती है, द्रव्य के जो विकार होते हैं उसमें भी भिन्नता वैलक्षण्य होता है, उसी प्रकार वर्ण के विकार में भी विकल्प यानी भिन्नता विलक्षणता वैलक्षण्य देखा जा सकता है। कैसे? भाष्य में खोला इसी बात को, यथा द्रव्य भावे न तुल्यायाः प्रकृतेर विकार वैषम्यम, रेफ लगा लेना, प्रकृतेर विकार वैषम्यम, एवं वर्ण भावे न तुल्यायाः प्रकृतेर विकार विकल्प इति, यहां भी रेफ लगा लीजिए विकार में, प्रकृतेर विकार। तो जैसे द्रव्यों में विकार होता है तो द्रव्य रूप में उन दोनों में समानता होती है, प्रकृति में भी और विकृति में भी दोनों में समानता होती है, द्रव्यत्व सामान्य होता है। तो यथा द्रव्य भावे न, द्रव्य रूप में तुल्याया प्रकृति, समान जो प्रकृति है उसी के का विकार वैषम्य होता है। द्रव्यत्व समान होता है, द्रव्य रूप समान होते हैं, लेकिन प्रकृति से विकृति होती है और उसमें वैषम्य भी होता है यानी भिन्नता भी होती है, समानता होते हुए भी भिन्नता होती है। एवं वर्ण भावेन तुल्यायाः प्रकृतेर विकार विकल्पः। इसी प्रकार समान प्रकृति वाले जो जिसमें वर्णत्व है, वर्ण भाव है, उसमें विकार का विकल्प देखा जाता है। इकार से यकार बना तो इकार में भी वर्णत्व है, यकार में भी वर्णत्व है, लेकिन कार्य में कारण की अपेक्षा भिन्नता तो होगी ही, कुछ तो भिन्नता होगी ही, वो भिन्नता हो रही है तो इत्व हट करके यत्व आ गया वहां पर, लेकिन वर्ण तो वहीं पर है। तो ये तो जैसे द्रव्यों में होता है ऐसे वर्णों में भी होगा। तो द्रव्य विकारे वैषम्यवत वर्ण विकार विकल्प। आगे इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न विकार धर्म अनुपपत्ते है। अरे आपका कथन ठीक नहीं है, न अल्प विराम, क्यों? क्योंकि विकार धर्म की वहां पर सिद्धि नहीं होती है। विकार धर्म क्या है उसको भाष्य में बताएंगे। विकार में प्रकृति की अपेक्षा तो भिन्नता होती है, किंतु एक अन्वित वस्तु भी वहां पर रहती है, विद्यमान रहती है। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी की अपेक्षा घड़े में वैलक्षण्य है, किंतु प्रकृति का अन्वयत्व यानी उसकी विद्यमानता, उसका स्वरूप वहां पर भी घड़े में भी दिखाई देता है। ठीक है, ये विकार धर्म है। तो ये वर्णों के अंदर नहीं मिलती है, ये सिद्धांती कहेगा। भाष्य देखिए, ऊपर दरवाजा खुला हुआ है क्या? ये खड़खड़ क्यों आ रही है? कर रहे हैं काम। अच्छा, अयम विकार धर्मो द्रव्य सामान्य यदात्मकम द्रव्यम मृद वा सुवर्णम वा तस्यात्मनो अन्वये पूर्वो व्यूहो निवर्तते व्यूहांतरम च उपजायते तम विकारम आचक्षते। अल्पविराम, विकार किसे कहते हैं? उसको कहा तम विकारम आचक्षते, उसे विकार कहते हैं। विकार का लक्षण दिया, विकार का धर्म बता रहे हैं, जिसके लिए सूत्र में हेतु दिया विकार धर्म अनुपपत्ते है, विकार धर्म के असिद्ध होने से। तो विकार धर्म क्या है वो यहां इन दो पंक्तियों में बताया है। क्या? अयम विकार धर्म, ये विकार का धर्म है। क्या? द्रव्य सामान्य, द्रव्य मात्र में, प्रत्येक द्रव्य में ये घटेगा। यदात्मकम द्रव्यम, जिस स्वरूप वाला द्रव्य है वैसा ही। अब वो द्रव्य मृद वा सुवर्णम वा, मिट्टी हो चाहे सुवर्ण हो, कोई भी हो, द्रव्य मात्र। तस्यात्मनो अन्वये, उस स्वरूप का अन्वय होने पर, मिट्टी से कोई चीज बनेगी तो मिट्टी मिट्टी का अन्वय होगा, स्वर्ण से बनी है तो स्वर्ण का अन्वय होगा। तो तस्यात्मनो अन्वये, ऐसा अन्वय होने पर, अन्वय के साथ साथ और क्या होगा? पूर्वो व्यूहो निवर्तते, पहले वाला व्यूहन समाप्त हो जाता है। मिट्टी का ढेला जो था उसका व्यूहन यानी संरचना अलग थी, और स्वर्ण का ढेला था उसकी भी रचना व्यूहन अलग था। तो पूर्वो व्यूहो निवर्तते व्यूहांतरम च उपजायते, और दूसरा व्यूहन व्यवस्था वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तम विकारम आचक्षते, उसे विकार कहते हैं। न वर्ण सामान्य कश्चित शब्दात्मा अन्वयी या इत्वम जहाति यत्वम च नहीं यत्वम चापद्यते, ओ को एक ही मात्रा हटा देना, च आपद्यते, इत्वम जहाति यत्वम च आपद्यते। तो वर्ण के सामान्य में न कश्चित शब्दात्मा, कोई ऐसा शब्दात्मा शब्द स्वरूप नहीं है जो कि अन्वयी हो रहा है, और अन्वयी होते हुए धर्म में भिन्नता क्या आएगी कि इत्व को छोड़ रहा है और यत्व को प्राप्त कर रहा है। जैसे पिंड धर्म वाले मिट्टी, पिंड धर्म वाली मिट्टी पिंड धर्म को छोड़ करके घट धर्म को प्राप्त होती है, तो पहले पिंड धर्म था और बाद में घट धर्म आया, लेकिन अन्वयी जो है यदात्मा वो क्या है, मिट्टी है। ऐसे शब्द के संदर्भ में एक धर्म तो है पहला वाला इत्व और दूसरा है यत्व, इकार की जगह यकार हुआ हुआ है इस उदाहरण में। तो एक इत्व को छोड़ करके यत्व को किसने प्राप्त किया, कौन है वो अन्वयी, तो वो कोई शब्दात्मा स्वरूप पता नहीं लग रहा है कि जो इत्व को छोड़ करके यत्व को प्राप्त हुआ है, ऐसा वो अन्वयी पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि विकार धर्म में क्या होगा, जब जब विकार होगा तो एक अन्वयी पदार्थ भी दिखाई देगा। दूध से दही बना है तो मधुरता आदि तरलता आदि धर्म छूट करके और दधित्व आ गया है उसमें, यानी गाढ़ापन आ गया, खट्टापन आ गया इत्यादि, अम्लपन आ गया है, जो होते हुए उसमें अन्वयी पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है कि ये परिवर्तित हुआ है। दूध के घटक अंदर जो विद्यमान है, जल है, चिकनाई है, प्रोटीन है, उसमें जो भी उसके परमाणु है वो जो अंदर विद्यमान है, वो एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को प्राप्त हुए। लेकिन जहां जहां विकार होता है वहां अन्वयी पदार्थ भी हमारे को मिलना चाहिए। तो क्या जब ये कहते हैं इकार की जगह यकार आ गया, मतलब वो विकार हो गया, तो विकृत धर्म तो क्या है, इत्व और यत्व, तो अन्वित चीज क्या है वहां पर, यदात्मा जो कि उसी में होते हुए वहां भी पहुंच रही है, वो शब्दात्मा होनी चाहिए कोई शब्द स्वरूप, वो तो कोई दिखाई दे नहीं रही है। इधर इत्व था तो बस इत्व ही था और कुछ नहीं था, यहां यत्व था तो यत्व था, कोई चीज उधर बदल के गई हो, इसकी जगह वो बदली हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। इसके लिए इन्होंने पंक्ति को फिर से देखिए, न वर्ण सामान्य कश्चित शब्दात्मा अन्वयी, कोई शब्दात्मा अन्वयी वहां पर नहीं है, यह इत्वम जहाति यत्वम च आपद्यते, यत्व को वो प्राप्त करता है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, ज्ञात नहीं होता है। इकार को कह लो, इत्व यहां पर जो कहोगे इकार का धर्म, इकार का जो धर्म है वो इत्व कहलाएगा। आप इकारी कहोगे और कौन कहोगे, वो इकार बदल करके यकार बन गया है ऐसा तो नहीं है, इत्व को छोड़ के यत्व आ गया है, इकार की जगह यकार आ गया, यूं कह लीजिए, ऐसा ही हुआ है ना। विकार हुआ तो क्या, पिंड की जगह पे घट आ गया है मिट्टी का, तो क्या धर्म परिवर्तन हुआ, पिंड से घट बन गया, यहां क्या हुआ, इकार की जगह यकार हुआ, तो उसको कहने के लिए इत्व और यत्व कह दिया। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें धर्म परिवर्तन हुआ, ध्वनि तो थी, वो तो आपको लग रहा है कि इस ध्वनि में परिवर्तन होकर के इत्व की जगह यत्व आ रहा है, वो अन्वयी कारण बीच का दिख रहा है आपको, पता लगता है, वो नहीं मिल रहा है। न वर्ण सामान्य कश्चित शब्दात्मा अन्वयी या इत्वम जहाति यत्वम च आपद्यते, वो अन्वयी चीज शब्दात्मा शब्द स्वरूप कोई बताइए जो कि इत्व को छोड़ रहा है और यत्व को प्राप्त कर रहा है, वो चीज बताइए। विवृत करण को छोड़कर कौन कौन यत्व कौन कौन इस भिन्नता को प्राप्त हो रहा है, वो प्रकृति क्या है, आधार क्या है, उपादान कारण क्या है, इत्व नहीं है, है यत्व को प्राप्त कर रहा है, तो ये विपरीत को छोड़कर प्राप्त कर रहा है और स्थान एक है। इकार यत्व को प्राप्त कर रहा है, तो इकार अपने किस धर्म को छोड़ करके भिन्न धर्म को प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे मिट्टी घड़े घड़ा बन रही है, तो मिट्टी अपने पिंड धर्म को छोड़ करके घट धर्म को प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर इकार अपने किस धर्म को छोड़ करके भिन्न धर्म को प्राप्त हो रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो केवल, इधर उधर नहीं। मिट्टी घट पिंड धर्म को छोड़ के घट धर्म को प्राप्त हो रही है, फिर भी मिट्टी तो हमारे को मिलती है वहां पर, ध्यान देना। ऐसे ही वो क्या चीज है जो पूर्व धर्म को छोड़ के यानी इकार को इत्तु को छोड़ करके और यत्तु को प्राप्त हो रही, वो क्या चीज है, वो यकार में भी दिखनी चाहिए। केवल धर्म में परिवर्तन होगा, अन्वयी चीज तो वहां भी दिखनी चाहिए, वो क्या है ये बताओ। स्थान स्थान स्थान की बात चल रही है कि ये शब्द स्थान होता है क्या? स्थान स्थान तो आप उसके करण है, साधन है, वो तो उसके लिए थोड़ा है। अब मिट्टी से घड़ा बन रहा है, आप कहोगे कि चाक और डंडा, उसका देने का क्या मतलब, उसका उदाहरण देने, जिससे घड़ा बनता है उन साधनों को गिनाने की बात थोड़ी ना होगी। साधनों को नहीं गिनाना है, कुछ नहीं है वहां पर, इसीलिए तो कह रहे हैं वर्णत्व धर्म। वर्णत्व धर्म नहीं बता सकते, यही तो कह रहे हैं। फिर वही बात हो गई, वर्णत्व कहो आप, शब्दत्व कहो, यही तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई शब्दात्मा अन्वयी नहीं दिखाई दे रहा है जो इत्व धर्म को छोड़ करके यत्व धर्म को प्राप्त करे। जैसे पिंड धर्म को छोड़ के घट धर्म को प्राप्त करता है कोई, तो हम कह सकते हैं कौन प्राप्त कर रहा है पिंड धर्म को छोड़ के घट धर्म को, मिट्टी। कुंडल धर्म को छोड़ करके रुचिकत्व धर्म को कौन प्राप्त कर रहा है, स्वर्ण। हम कह सकते हैं अन्वयी चीज जो जारी है वो यहां पर कुछ नहीं है। आगे देखिए, तत्र यथा सती द्रव्य भावे विकार वैषम्य न अनडुहो अश्वो विकारो विकार धर्म अनुपपत्ते है एवं इवर्णस्य न यकारो विकारो विकार धर्म अनुपपत्ते है। अब इसमें खंडन करने के लिए कह रहे हैं, तत्र यथा जैसे कि सती द्रव्य भावे, द्रव्य भाव होने पर भी, दो चीजें आगे बताएंगे अश्व और बैल, अनडुहा अश्व, ये दोनों में द्रव्य भाव होते हुए भी विकार वैषम्य, विकार का वैषम्य होता है, विकार द्रव्य भाव होते हुए भी विकार में वैषम्य, विकार में वैषम्य आता है, जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था ऊपर सबसे ऊपर पंक्ति में, यथा द्रव्य भावे न तुल्यायाः प्रकृतेर विकार वैषम्यम्, उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि द्रव्य भावे सति विकार वैषम्य, द्रव्य भाव होते हुए भी जो विकार वैषम्य आप बता रहे हो उसमें आप क्या यहां विकार वैषम्य कह सकते हो, कैसे? यथा न अनुडूह अश्वो विकारो, अनडूह का बैल का विकार अश्व है, ये कह सकते हो क्या? बैल की जगह पर घोड़े को लगा दिया, बैल के स्थान पर घोड़े को लगा दिया, अब विकार की परिभाषा लाएंगे कि द्रव्य द्रव्य भाव तो सामान्य है ना, बैल में भी द्रव्यत्व है और अश्व में भी द्रव्यत्व है और वैश्य में भी है, बैल अलग तरह का दिखता है, अश्व अलग तरह का दिखता है, इससे पता लगता है कि ये जो अश्व है ये बैल का विकार है, आदेश नहीं है विकार है। क्या आप मानते हो यहां पर आपने जो लक्षण दिया वो तो यहां भी घट रहा है, द्रव्य भाव है सामान्य और विकार का वैषम्य भी है, धर्म भी बदल रहे हैं, तो क्या यहां पर विकार है ये मानोगे? तो बोले नहीं यहां तो नहीं मानेंगे, तो यहां नहीं मान रहे हो तो वहां वर्ण में भी मानोगे, ये जो आप लक्षण दे रहे हो ये विकार के कारण से है या आदेश के कारण से है, ये तो दोनों जगह लग रहा है। तो सती द्रव्य भावे विकार वैषम्य न अनडुहो अश्वो विकार, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हम अश्व को बैल का विकार कह देते हैं? विकार धर्म अनुपपत्ते है, विकार धर्म की असिद्धि होने से। विकार धर्म क्या है, ऊपर बताया था यदात्मकम द्रव्यम तस्यात्मनो अन्वय, जो प्रकृति है उस स्वरूप का अन्वय यदि कार्य में हो रहा है और फिर धर्मों में परिवर्तन है तो उसको विकार कह सकते हैं, लेकिन अन्वित पदार्थ ही नहीं है। अब बैल से अश्व में जो अन्वित पदार्थ ही नहीं है कोई, तो उसको विकार में विकार नहीं मानेंगे, धर्म की विषमता होते हुए भी उसको हम विकार नहीं कहेंगे। अन्वित पदार्थ नहीं मिल रहा है। बैल की जगह पे अश्व आया, अश्व बैल का विकार नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे? नहीं, जाति तो अलग है, जो मूल द्रव्य है वो तो ठीक है ना, पदार्थ है वो भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, उसमें भी हड्डियां हैं, इसमें भी हड्डियां हैं, रक्तमान नहीं, इसमें क्यों नहीं है ये बताओ ना। आप यूं क्यों कह रहे हो कि अगर इसको मानेंगे तो फिर तो सब में मानना पड़ेगा, यूं मत बोलो, यहां बोलो यहां क्यों नहीं आप इसको विकार मान रहे हो। विकार धर्म की अनुपपत्ति, ये जो कहना चाहते हैं, क्या है वो विकार धर्म की अनुपत्ति? हाँ उत्तम जी, बदलता हुआ भी नहीं दिख रहा। ऐसी वो कौन सी चीज है कि बैल ही कुछ परिवर्तित होकर के घोड़ा बन गया? ऐसी वो क्या चीज है बीच में? अन्वित पदार्थ यदात्मा जो था, प्रकृति जो थी, वो बदल करके पूर्व धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को प्राप्त हुई है, उसका वो अन्वित अन्वित होने वाला पदार्थ बताओ वो क्या है वहां पर। चूंकि वो यहां नहीं है इसलिए बैल की जगह पर अश्व आने पर भी उसको उसका विकार नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से शब्द में, यानी इकार के स्थान पर जब यकार आया है, ई की जगह यकार दिखाई दे रहा है, तो वहां पर धर्म का वैषम्य तो है, विकार वैषम्य तो है, भिन्नता तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो अन्वित चीज नहीं दिख रही है जो कि पूर्व धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को प्राप्त हुई है। इसलिए इकार का विकार यकार नहीं है, वो उसके स्थान पर आदेश है। पूरे पक्षी को अनुद्वय और अश्व को उदाहरण न दे करके गधा और खच्चर के उदाहरण देना चाहिए। वो दे लो वो दे लो बिल्कुल नई पीढ़ी संशोधन कर सकती है। हाँ, ये सिद्धांत शब्द के नित्यत्व पक्ष को लेके तो नहीं जा रहे? वो नित्यत्व और वो सिद्धांत हटा दो, आप पीछे चला गया। शब्द अनित्य है। अब बात है कि वर्ण में विकार होता है या आदेश होता है। अब ये नया प्रकरण शुरू हो रहा है। ई की जगह पे यह हुआ है, ये इकार ही परिवर्तित होकर के रूप बदल करके यकार बन गया है, अथवा इकार के स्थान पर यकार आया है, ये बात चल रही है। तो ये कह रहा है इसका सिद्धांत है, सिद्धांती का मत है आदेश होता है। विकार का ये खंडन कर रहा है, कई तरह से कर चुका है, यहां भी एक तरीके से खंडन किया है। हाँ, महाभाष्यकार भी यही मानता है, महाभाष्यकार भी मानते हैं विकार नहीं होता है। सर्वे सर्व पदादेश, एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। अभी नित्यत्व को आप एक तरफ रखो, शब्द में विकार होता है या आदेश होता है, वर्णांतरम तो ये भी वही मान रहे हैं, ठीक है, ये भी ऐसे ही मान रहे हैं। इतश्च न संति वर्ण विकारः, इसलिए भी वर्ण विकार नहीं है, वर्ण में विकार नहीं होता है, आदेश होता है। क्यों? विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्ते है, जो विकार को प्राप्त हो जाते हैं उनकी पुनरापत्ति नहीं होती है, वो फिर से नहीं आ पाते हैं, फिर से नहीं बन पाते। अपुनरापत्ते है, पुनरापत्ति की सिद्धि न होने से, इसका दूसरा अर्थ है पुनरापत्ति की सिद्धि न होने से। इकार से यकार बना, अब यकार से फिर इकार बना, पुनरापत्ति ये सिद्ध न होने से। भाष्य, अनुपपन्ना पुनरापत्ति ही, जो पुनरापत्ति है फिर से वही बन जाना है, वो अनुपपन्न है, असिद्ध है। कथम? पुनरापत्ते है अननुमानादिति, पुनरापत्ति में अननुमान होने से। वर्ण फिर से पुनरापत्ति को प्राप्त हो गया है, इसमें अनुमान नहीं है, सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है उसको आगे बता रहे हैं। इकारो यत्वम आपन्नः पुनरइकारो भवति, इकार यत्व को प्राप्त हो जाता है और पुनः इकार को प्राप्त हो जाता है, एक पक्ष, एक मान्यता कि यही क्यों माने, यही क्यों माने कि इकार यकार को यत्व बन जाता है, यकार को प्राप्त होता है और यकार से वापस इकार बन जाता है, यही क्यों माने, ये क्यों ना मान लें, दूसरा पक्ष आ रहे न पुनः ये क्यों ना मान लें। इकार से स्थाने यकार प्रयोगो, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग किया और अप्रयोगश्च, और अप्रयोग जब यकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वापस इकार आ जाएगा, इकार के स्थान पर जब प्रयोग करेंगे यकार का तो यकार आ जाएगा, और अप्रयोग करेंगे यानी यकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो इकार ही रहेगा। इसलिए प्रयोग अप्रयोगश्च इति अनुमानम नास्ति, ये अनुमान नहीं है। ये कैसे आधार पर कह रहे हो, इकार की जगह यकार, यकार इकार के स्थान पर जब यकार प्रयुक्त होता है तो यकार दिखाई देगा, यकार प्रयुक्त नहीं होता है तो इकार ही दिखाई देगा, एक ये पक्ष। ये क्यों ना मान ले हम, आप यही क्यों मान ले हो कि इकार यकार बन जाता है और यकार वापस इकार बन जाता है, इसमें ये तो मान रहे हो और ये नहीं मान रहे हो, इसमें क्या आपका प्रमाण है, क्या हेतु है आपका इसका। भाई संभावनाएं दोनों बन सकती हैं, आप इकार ही यकार बन गया, यकार ही इकार बन गया, एक पक्ष ये कह रहे हो इसको तो आप मान रहे हो, और इसको क्यों नहीं मान रहे हो, आपकी इकार के स्थान पर जब यकार का प्रयोग किया तो यकार दिखाई देगा और प्रयोग नहीं किया यकार तो इकार ही दिखाई देगा, सिद्धांत ही कह रहे हैं। तो चूंकि दोनों में आपका कोई विशेष हेतु नहीं है इसलिए ये अनुपपन्न है, वही यकार फिर इकार बन गया ये अनुपपन्न है, अभी सिद्ध नहीं है। इस पर फिर पूर्व पक्षी कहता है अननुमानाद इति न, आपने जो कहा कि इसमें अनुमान नहीं है ये बात ठीक नहीं है, इदम ही अनुमानम, देखो ये अनुमान है इसमें। कैसे, सुवर्णादीनाम पुनरापत्ते है अहेतु, सुवर्णादि की पुनरापत्ति होती है इसलिए आपका जो कथन है वो सिद्ध नहीं है, कि स्वर्ण से कुंडल बनाया, कुंडल से फिर स्वर्ण बना दिया, पुनरापत्ति होती है ना, फिर से बन सकता है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। ऐसे ही वर्ण भी कर हो सकते हैं, सुवर्णम कुंडलत्वम हित्वा रुचिकत्वम आपद्यते, स्वर्ण जो है, स्वर्ण तो हो गया वो मूल आधार उपादान तत्व यदात्मा, और कुंडलत्व हो गया पूर्व धर्म, और उसको कुंडलत्व को छोड़ के रुचिकत्व, रुचिकत्व मतलब, रुचिक मतलब कहते हैं माला को या हार को, हार या माला जो होता है उसको रुचक बोलते हैं, कुंडल हो गया जो कान वाला, अच्छा इसको कुंडल बोलते हैं, कर्ण कुंडल, इसको हाथ वाले को कुंडल नहीं बोलते क्या, कंकण बोलेंगे, तो ये कुंडल हो गया। तो कुंडलत्व को छोड़ करके रुचिकत्व यानी माला को प्राप्त हो गया वो, और रुचिकत्व हित्वा पुनः कुंडलत्व आपत्ति थे, फिर से भी बदल जाता है, सुनार बदल सकता है। एवं इकारोपी यकारत्व आपन्नः पुनः इकारो भवती थी, इकार भी यकार को प्राप्त होता है और फिर इकार बन जाता है, तो ये सिद्ध है ना, पुनरापत्ति होती है। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, व्यभिचारात अननुमानम, इसमें तो व्यभिचार है इसलिए ये अनुमान नहीं है आपका, क्यों, यथा पयो दधि भावम आपन्नम, पुनः पयो भवती किम, दूध दही बनने के बाद में वापस दूध बन जाता है क्या। एवं वर्णानाम न पुनरापत्ति ही, इसी प्रकार से वर्ण भी में भी पुनरापत्ति नहीं होती है, तो आप कह रहे हो स्वर्ण की तरह पुनरापत्ति होती है, हम कहते हैं कि दधि की तरह पुनरापत्ति नहीं होती है, तो इसमें आप क्या, जब ये व्यभिचार दिखाई दे रहा है कि कार्यों में पुनरापत्ति भी देखी जाती है और अपुनरापत्ति भी देखी जाती है, तो आप एक उदाहरण को देके अपनी बात को कैसे सिद्ध कर सकते हो। तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो पुनरापत्ति तो सिद्ध नहीं होगी ना, कम से कम विचारणीय तो रह जाएगा। एवं वर्णानाम न पुनरापत्ति, अल्प विराम, अच्छा एवं वर्णानाम न पुनरापत्ति अल्प विराम, अथवा वह जोड़ लेना, अथवा सुवर्णवत पुनरापत्ति रीति, ये दो पक्ष रखती है, तो सुवर्णो धारणोपत्ति धारण उपपत्तिश्च, जो स्वर्ण के उदाहरण की उपपत्ति आप कह रहे हो वो क्यों नहीं है, उसको फिर खंडित कर रहा है। दोनों पक्ष आ गए, तो स्वर्ण की तरह से वर्ण यकार यत्व को छोड़ के इत्व को प्राप्त होता है, ये क्यों नहीं है, उसका उत्तर दे रहा है अब सिद्धांती। तो बोले न, स्वर्ण उदाहरण आपके इसमें नहीं घटेगा वर्ण के समय, क्यों, तद विकारणाम स्वर्ण भाव अव्यतिरेकात, न का निषेध कर दिया, न तद विकार, न मतलब तो निषेध, अल्प विराम लगा लो, तद विकारणाम मतलब स्वर्ण विकारणाम, स्वर्ण के जितने भी विकार हैं उनमें स्वर्ण भाव, सुवर्ण भाव का अव्यतिरेक होने से, स्वर्ण भाव का अभाव न होने से, यानी भाव होने से, व्यतिरेक कहते हैं अब अभाव को, और अव्यतिरेकात मतलब अभाव न होने से। स्वर्ण के जितने भी विकार हैं उनमें सब में स्वर्ण मिलेगा, जितने भी विकार हैं, जितने भी धर्म बने, रुचक कुंडल आदि कुछ भी, उन सब में स्वर्ण मिलेगा। भाष्य, अवस्थितम सुवर्णम हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण धर्मी भवति। अल्पविराम। अवस्थितम सुवर्णम, विद्यमान सुवर्ण, विद्यमान रहता हुआ स्वर्ण, हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण, हीयमान धर्म और उपजायमान धर्म से वो धर्मी कहलाता है स्वर्ण। हीयमान धर्म क्या है, मान लीजिए कुंडल, कुंडलत्व, और उपजायमान धर्म हो गया रुचिकत्व, जो भी है। तो हीयमान धर्म और उपजायमान धर्म से वो धर्मी कहलाता है, धर्मी होना चाहिए कोई ना कोई वहां पर, स्वर्ण है जैसे। नैव कश्चित् शब्दात्मा हीयमानेन इत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते। लेकिन कोई ऐसा शब्द स्वरूप वाला धर्मी दिखाई नहीं देता जो कि इकार धर्म को छोड़ रहा हो और यकार धर्म को प्राप्त हो रहा हो। हीयमानेन इत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते तस्मात् सुवर्णोदाहरणम् नोपपद्यते। इसलिए स्वर्ण का उदाहरण आपके पक्ष में नहीं घटता है। नहीं, सिद्धांती ने ये नहीं दिया था, सिद्धांती ने तो पीछे दधी वाला दिया था कि आप अगर विकार विकार विकार मानते हुए वो विकार नहीं है, ये सिद्धांती कहना चाहता है, विकार नहीं है ये सिद्धांती कहना चाहता है। ऐसा कहते हुए इसी का उदाहरण चलती, विकार में दो स्थितियां हो सकती हैं, स्वर्ण की तरह या दूध दही की तरह, दोनों हो सकते हैं। मेरी बात सुनेंगे पहले, स्वर्ण में, स्वर्ण नहीं, शब्द में विकार नहीं होता, ये सिद्धांती का पक्ष है। एक की जगह दूसरा आदेश होता है। विकार क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें अपुनरापत्ति होती है। विकार न होने के लिए कहा अपुनरापत्ति होती है। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, विकारों में पुनरापत्ति भी होती है, पुनरापत्ति भी होती है, जैसे यकार से इकार हो गया। तो अपुनरापत्ति को बताते हुए सिद्धांती उसके विकारत्व को खंडित कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो पुनरापत्ति न मान करके वो एक की जगह पे दूसरे को आने को सिद्ध कर रहा था सिद्धांती। इसलिए उसने कहा पुनरापत्ति नहीं होती है। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, विकार मानते हुए भी पुनरापत्ति हो सकती है, जैसे स्वर्ण में, ठीक है। यदि पुनरापत्ति विकार में भी सिद्ध हो जाए तो सिद्धांती की बात सिद्ध नहीं हो सकती ना। सिद्धांती जो खंडन कर रहा था, क्योंकि पुनरापत्ति नहीं होती है इसलिए यह विकार नहीं है, ये कथन खंडित हो जाएगा ना। अगर विकार में भी पुनरापत्ति दिखा दी जाए तो पूर्व पक्षी ने दिखा दी, स्वर्ण में विकार है, कुंडल आदि उसमें पुनरापत्ति देख रहे, तो अब सिद्धांती उसको हटाएगा कि नहीं, ये जो आप दृष्टांत दे रहे हो पुनरापत्ति का, ये स्वर्ण की तरह से शब्द में तो घट नहीं सकता है, क्योंकि अन्वयी चीज यहां पर नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया इसने। तो शब्द में यदि कुछ हो सकता है तो पुनरापत्ति तो हो नहीं सकती। इसका मतलब है अगर विकार मानोगे तो अपुनरापत्ति ही आपको माननी पड़ेगी। शब्द में पुनरापत्ति तो है नहीं, यह खंडन कर दिया, तो क्या मानना होगा, अपुनरापत्ति माननी पड़ेगी। लेकिन इकार की जगह यकार और यकार के स्थान ये देखा जाता है, पुनरापत्ति तो हो रही है, यानी इसकी जगह पे ये, इसकी जगह ये, तो प्रत्यक्ष है हमारे को। लेकिन ये जो हो रहा है ये विकार है या आदेश है, ये विचारनीय है। ये विकार है या आदेश है, ये हमारा विचारनीय बिंदु है। सिद्धांती ने कहा कि ये जो ई का ये और ये का है, ये तो आदेश है, एक के स्थान पर दूसरा आया है वापस। विकार क्यों नहीं है, विकार क्यों नहीं है, तो बोले कि विकार में तो अपुनरापत्ति होती है। इसने कहा कि नहीं, विकार में भी पुनरापत्ति होती है। तो विकार में सिद्धांति ने कहा अपुनरापत्ति, पूर्व पक्षी कह रहा है पुनरापत्ति भी होती है। यदि विकार में पुनरापत्ति मान ली जाए, होती भी है और वो यहां भी घटने लगे, तो फिर प्रश्न खड़ा रह जाएगा ना कि ये पुनरापत्ति अगर हो रही है तो ये विकार है, ये भी एक संभावना बन जाएगी ना। आदेश ही नहीं, विकार भी है, वो भी संभावना बनेगी। इसलिए सिद्धांति ने कहा था नहीं, पुनरापत्ति तो होती ही नहीं है विकार में, यहां पुनरापत्ति नहीं है। उसने कहा कि नहीं, पुनरापत्ति भी होती है, स्वर्ण वाला उदाहरण दिया। तो सिद्धांति ने कहा कि जो ऐसे जैसे विकारों में पुनरापत्ति होती है, मान रहा है विकारों में पुनरापत्ति होती है, लेकिन ये पुनरापत्ति आप यहां नहीं घटा सकते। अगर ये विकार की पुनरापत्ति आप यहां घटा दो तब तो कह सकते हो कि ये विकार है, लेकिन अगर इस पुनरापत्ति को यहां नहीं घटा सकते तो आप यहां वर्ण में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये विकार है, ये सिद्ध नहीं कर पाओगे। विकार में जो पुनरापत्ति होती है वो यहां क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जहां जहां विकारों में आप पुनरापत्ति कहते हो वहां स्वर्ण की तरह से स्वर्णत्व सब चीजों में दिखाई देता है, मिलता है, ऐसा यहां पर नहीं है। इसलिए पुनरापत्ति तो यहां है नहीं, विकार में जो पुनरापत्ति होती है वो यहां है नहीं। और अब बचा आपके पास क्या विकल्प कि आप विकार मानो और इसकी अपुनरापत्ति मानो। आपके पास क्या विकल्प बचा? पूर्व पक्षी के पास क्या विकल्प बचेगा? विकार तो मानता ही है पूर्व पक्षी, लेकिन अपुनरापत्ति वाला पक्ष आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पुनरापत्ति वाला तो यहां घट नहीं रहा है, तो आपको अपुनरापत्ति मानना पड़ेगा। वो अपुनरापत्ति भी यहां पर नहीं होगी क्योंकि यकार की जगह इकार भी होता है, यकार के स्थान पर इकार भी तो होता है जब संधि विच्छेद कर दोगे तब या अन्य स्थितियों में। इसी इकार को यकार हुआ और यकार को इकार भी हो जाएगा। तो ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसका तो आप खंडन कर नहीं सकते। और इसको आप यदि विकार कहोगे तो विकारों में जो पुनरापत्ति वाली बात है वो तो यहां घटी नहीं रही है, इसलिए पुनरापत्ति वाला विकार तो यहां है नहीं। और अपुनरापत्ति वाला विकार आप यहां कह नहीं सकते, क्योंकि यदि आप अपुनरापत्ति वाला विकार यहां कहोगे तो आपके पक्ष में यकार की जगह पर इकार नहीं बनना चाहिए था, लेकिन यकार के स्थान यकार बदल के इकार भी हो रहा है, तो आप ये भी नहीं मान सकते। अपुनरापत्ति तो पूर्व पक्षी के मत में हो ही नहीं सकती थी, ठीक है, नहीं तो प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा था। वो पुनरापत्ति मानेगा, पुनरापत्ति मानते हुए यहां विकार को सिद्ध करेगा, इस पुनरापत्ति को स्वर्ण वाले दृष्टांत से खंडित कर दिया कि अन्वित होना चाहिए। यहां चूंकि अन्वित कुछ नहीं हो रहा है इसलिए जिसकी संभावना थी पुनरापत्ति वाले विकार की वो यहां पर नहीं है, इसका मतलब है विकार दोनों ही पक्षों में खंडित हो गया, यहां पर दोनों ही असिद्ध हो गए ना, तो बचेगा क्या? आदेश ही मानना होगा। इस रूप में इसका खंडन करके अपनी बात को सिद्ध कर रहा है। बात आई समझ में? पहले पंक्ति देखो तो 48वें सूत्र में कहा न, निषेध किया, तद विकाराणाम स्वर्ण भाव अव्यतिरेका, तो स्वर्ण के विकारों में स्वर्ण के भाव का अव्यतिरेक होने से, अभाव न होने से, विद्यमानता रहने से, तो अवस्थितम सुवर्णम हीयमाने न उपजायमाने न च धर्मेण धर्मी भवति, कोई न कोई धर्मी वहां पर है, नैव कश्चित् शब्दात्मा हीयमाने न इत्वेन उपजायमाने न यत्वेन धर्मेण, कोष्ठक में आप ले सकते हैं, ऊपर जैसे धर्मेण धर्मी भवति ऐसे धर्मेण धर्मी गृह्यते, इन धर्मों से कोई धर्मी यहां पर गृहित नहीं हो रहा है। तस्मात् सुवर्णोदाहरणम नोपपद्यते, स्वर्ण वाला उदाहरण यहां घटता ही नहीं है, अर्थात यहां पर विकार नहीं होगा। ये बात आ गई समझ में? आगे देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है, बोले नहीं इसमें भी अव्यतिरेक है, सिद्धांति ने कहा था इसमें अव्यतिरेक है, कुछ मिल नहीं रही है, ये कह रहा नहीं है इसमें भी अव्यतिरेक। कैसे? वर्णत्व अव्यतिरेकात वर्ण विकारणाम अप्रतिषेध, इसमें भी वर्णत्व का अव्यतिरेक है। देखो इकार में भी वर्णत्व था, यकार में भी वर्णत्व है, फिर इकार में भी वर्णत्व है। जैसे स्वर्ण में कुंडल से रुचक बना तो वहां पर भी सुवर्णत्व था, ऐसे यहां पर भी वर्णत्व है, इसलिए अप्रतिषेध नहीं होगा। जो आपने निषेध कर दिया था कि स्वर्ण भाव का अव्यतिरेक है, तद विकारणम। तो वर्णत्व अव्यतिरेकात्, वर्णत्व का अव्यतिरेक होने से, अभाव न होने से वर्ण विकारणाम अप्रतिषेध है, वर्ण के विकार का आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। स्वर्ण वाला उदाहरण यहां घटेगा, कुंडल से रुचक बना है, स्वर्ण है, आपने कहा यह घटेगा नहीं क्योंकि इसमें स्वर्णत्व जैसे रहता है ऐसे यहां कोई भी चीज नहीं है, बोले है यहां पर वर्णत्व है, इसलिए यहां पर पुनरापत्ति वाला विकार है। ये पूर्व पक्षी बात को रख रहा है भाष्य में को, वर्णत्व यहां वर्ण, इसमें इसमें इसमें सब में वर्णत्व है या नहीं है, वर्णत्व है या नहीं है, हाँ या ना, मैं बोलो गृहित नहीं रहा, पता नहीं। ई या ई वर्ण की क्या परिभाषा है, तो सुना आपको सुनाई दिया है नहीं मैंने जो बोला, तो वर्णत्व है या नहीं तीनों में, तो जैसे कुंडल हो रुचक हो उसमें स्वर्णत्व दिखाई दे रहा है, यहां भी वर्णत्व आपको सुनाई दे रहा है, आंखों से थोड़ा दिखाई देगा कोई, वो कानों से सुनाई देगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर भी है अन्वित चीज, इसलिए पुनरापत्ति वाला विकार यहां पर मानेंगे हम। अपुनरापत्ति वाला विकार तो पूर्व पक्षी भी नहीं मानेगा क्योंकि वो प्रत्यक्ष से विरुद्ध जा रहा है, यह की जगह ई भी देखा जाता है, वो पुनरापत्ति वाला विकार ही मानेगा। और उसकी सिद्धि में जो आक्षेप दिया था सिद्धांती ने कि अन्वित चीज नहीं दिखाई दे रही है स्वर्ण की तरह से, बोले नहीं है यहां पर वर्णत्व। अच्छा आगे देखिए, वर्ण विकारा अपनी वर्णत्व न व्यभिचरंती, वर्ण के जितने भी विकार हैं वो वर्णत्व को छोड़ते नहीं है, व्यभिचार को प्राप्त नहीं होते, सदा वर्णत्व उनमें रहता है। यथा स्वर्ण विकार है सुवर्णत्व मिति, जैसे सोने के जितने भी विकार हैं उसमें सुवर्णत्व रहता है ऐसे इनमें भी वर्णत्व रहता है, इसलिए पुनरापत्ति वाला विकार यहां पर है, इसे विकार सिद्ध हो जाता है। इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, सामान्यवतो धर्म योगो अल्पविराम न सामान्यस्य। सामान्य का मतलब है जाति, ठीक है। धर्म का योग किसके साथ में होता है, तो बोले सामान्यवतः, जो सामान्य वाला है, जाति वाला है, जाति वाला कौन होगा, धर्मी। जो धर्मी होता है स्वर्णत्व किसमें है, स्वर्ण में है, स्वर्णत्व ये सामान्य है, जाति है, और स्वर्ण धर्मी है, धर्मी में ही तो रहेगी जाति। तो सामान्य बता, सामान्य बता मतलब द्रव्य का, द्रव्यस्य, द्रव्यस्य धर्म योगो, द्रव्य में धर्म का योग होता है, न सामान्यस्य, जाति में कभी धर्म का योग नहीं होता है, जाति में कभी धर्म का योग नहीं होता है, धर्मी में, द्रव्य में धर्म का योग होता है, क्योंकि धर्म धर्मी में रहते हैं, द्रव्य में ही रहते हैं, गुण द्रव्य में ही रहते हैं, जाति में नहीं रहते। ये खंडन किया कैसे, अच्छा देखिए, कुंडल रुचको सुवर्णस्य धर्मौ न सुवर्णत्वस्य। ये जो कुंडल और रुचक है ये दो धर्म थे, ये किसके धर्म है, स्वर्ण के धर्म है, न सुवर्णत्वस्य, सुवर्णत्व के धर्म नहीं है ये दोनों, कुंडलत्व कुंडलत्व कुंडल और रुचक ये दो धर्म हो गए, ये किसके धर्म है, सुवर्ण के, न कि सुवर्णत्व के। सुवर्णत्व तो जाति हो गई, सोना पना स्वर्ण पना धर्म नहीं, सामान्य है वो, जाति है। जो कुंडल और रुचक बने, कुंडल भी एक धर्म है और रुचक भी एक धर्म है, ठीक है, कुंडल है और हार है, ये जो दो धर्म है इसका धर्मी कौन है, स्वर्ण, और स्वर्ण में रहने वाली जो जाति है स्वर्णत्व, वो इसका धर्मी है क्या, कुंडल और रुचक इन धर्मों का धर्मी स्वर्ण है या स्वर्णत्व है, स्वर्ण है, तो द्रव्य ही होता है ना, धर्मी कौन होता है, द्रव्य होता है, ना कि स्वर्णत्व, जाति नहीं होती है, ये इसने एक बात रखी। अब खंडन करेंगे, एवं इकार यकारौ कस्य वर्णात्मानो धर्मौ, इकार और यकार ये किस वर्ण स्वरूप वाले के धर्म है, यानी धर्मी कौन है यहां पर। वर्णत्वम सामान्यम, आपने जो कहा था कि इसमें वर्णत्व है, तो वर्णत्व तो जाति है, सामान्य है। ऊपर देखो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, वर्ण विकारा अपि वर्णत्वम न व्यभिचरंती, तो ये वर्णत्व शब्द को पकड़ लिया सिद्धांति ने कि वर्णत्व तो सामान्य है यानी जाति है, वो धर्मी द्रव्य थोड़ा है, और ये जो धर्म होते हैं ये धर्मी में होते हैं, सामान्य में नहीं होते, तो वर्णत्व तो सामान्य है, वर्णत्वम सामान्यम न तस्य इमो धर्मो भवि तुम अर्थ। ये जो इकार इत्व और यत्व है ये सामान्य के धर्म थोड़े ना हो सकते हैं। धर्मी बताओ कौन है? आपने वर्णत्व की समानता कही, वर्णत्व तो सामान्य है, जाति है, उसके जाति के तो ये धर्म होते ही नहीं है, जाति के तो धर्म होते ही नहीं है, इसलिए आपका कथन गलत है। इकार नहीं, इकार यकार तो धर्म है ना, वो इत्व को छोड़ के यत्व को, जैसे कुंडल को छोड़ के रुचक बना है तो इकार की जगह पे यकार हुआ है, ये तो हो गए दो धर्म। इनका धर्मी कौन है जो ये परिवर्तित हो रहा है, अन्वित हो रहा है? कोई भी नहीं है। आपने वर्णत्व का, वर्णत्व तो जाति है, जाति में ये धर्म रहते ही नहीं है। तो न तस्य इमो धर्मो भवितुमर्हता, न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही। और जो निवर्तमान धर्म है, जाने वाला धर्म है, वो उत्पन्न होने वाले धर्म की प्रकृति कारण नहीं बन सकता। जैसे कि कुंडल और रुचक, कुंडल रुचक का कारण नहीं बन सकता। कुंडल, कुंडल एक धर्म है, कुंडल एक धर्म है, स्वर्ण धर्मी है वहां पर, कुंडल एक धर्म है, घट एक धर्म है, पिंड एक धर्म है, मिट्टी धर्मी है। तो मिट्टी का जो पिंड धर्म है, वो पिंड धर्म घट धर्म का कारण नहीं बन सकता। घट धर्म का कारण तो मिट्टी ही बनेगी। पूर्व वाला निवर्तमान जो धर्म है वो आने वाले धर्म का कारण नहीं बन सकता। ये इसलिए कह रहे हैं, कोई सोचने लगे कि नहीं ये इकार ही यकार का कारण है, तो बोले जो निवर्तमान धर्म है वो उत्पन्न होने वाले धर्म का कारण नहीं बनता है। कुंडल रुचक का कारण नहीं बन सकता, स्वर्ण तो बनेगा, सीधा यही को कह ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वर्णत्व को तो खंडित कर दिया, वर्णत्व तो जाती है, अब और क्या लाएगा? बोले नहीं, इकार को इसका कारण मान लेंगे। बोले जो निवर्तमान धर्म है वो उपजायमान धर्म का कारण नहीं बन सकता। वही देखो, न च निवर्तमानो धर्म उपजायमान से प्रकृति ही, उपजायमान की प्रकृति नहीं होती है। कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं, अभी बात करते हैं। तत्र निवर्तमान इकारो न यकार से उपजायमान से प्रकृति रीति। ये निवर्तमान जो इकार है ये उपजायमान उत्पन्न होने वाले यकार की प्रकृति नहीं है, प्रकृति नहीं हो सकती। हाँ बोलो, कहा सिद्धांत विरुद्ध है? उपादान कारण अन्वित होता है कार्य में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो उपादान कारण जिस धर्म को छोड़ करके भिन्न धर्म में जा रहा है, तो जो पहले वाला धर्म है वो बाद वाले धर्म का कारण नहीं बनता है। मिट्टी पिंड धर्म में थी और घट बन गई, तो ये जो घट धर्म आया है इसका कारण, घट धर्म का कारण पिंड धर्म है क्या? मिट्टी तो है, क्या पिंड धर्म घट धर्म का कारण है? आप बाल्यावस्था छोड़ करके युवावस्था में आ गए, ठीक है, शरीर धर्मी है, तो क्या आपकी बाल्यावस्था आपकी युवावस्था का कारण है? घट धर्म अब कपाल धर्म में हो गया, घड़े को तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या ये जो कपाल टुकड़े टुकड़े हो गए इसका कारण घट धर्म था? नहीं था। पूर्व वाला धर्म, देखो आटा है, चूरा चूर्ण है, उससे हमने पिंड बना लिया, ओसन करके पिंड लोंदा बना लिया, अब ये पिंड धर्म आ गया, चूर्ण धर्म हट करके पिंड धर्म आ गया, क्या पिंड धर्म का कारण चूर्ण धर्म है? नहीं। चूर्ण नहीं था तो पिंड कहां से? चूर्ण द्रव्य है। वो चूर्ण किसका है? गेहूं का है, गेहूं का चूर्ण है। चूर्ण धर्म, क्या चूर्ण धर्म पिंड धर्म का कारण है? तो बोले नहीं है, वो द्रव्य कारण कह सकते हो, तो इसलिए यहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व वाला धर्म उत्तर वाले धर्म का कारण नहीं बन सकता। ठीक है, पिंड लेकर के हमने रोटी बना ली, गोल बना ली, बेल ली उसको। अब ये जो आकार बना अभी रोटी धर्म आ गया उसमें, इसका कारण वो पिंड धर्म था क्या? नहीं था। इतश्च वर्ण विकार अनुपपत्ति ही, इसलिए भी वर्ण विकार की अनुपपत्ति है, वर्ण में विकार नहीं होता है। क्या 49वां सूत्र है, नित्यत्वे अविकारात अनित्यत्वे च अनवस्थानात्। वर्ण को आप चाहे नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, लेकिन वर्ण का विकार तो दोनों में ही सिद्ध नहीं हो सकता। नित्यत्वे अविकारात, यदि नित्य मानोगे तो उसमें विकार वैसे ही नहीं हो सकता, नित्य में तो विकार होता ही नहीं है। और अनित्यत्वे, यदि आप वर्ण को अनित्य मानते हो तो भी अनवस्था दोष आएगा। कौन किसका कारण है, इकार यकार का कारण है या यकार इकार का कारण है, कौन किसका कारण है? अनवस्था होगी। भाष्य, नित्या वर्ण इत्येतस्मिन् पक्षे इकार यकारौ वर्णौ इति उभयोर नित्यत्वात् विकार अनुपपत्ति। वर्ण नित्य है इस पक्ष को मान के चलते हैं तो इकार और यकार ये दोनों वर्ण है और दोनों ही नित्य हैं, तो इसमें विकार हो ही नहीं सकता। यदि आप नित्य मानोगे तो विकार का प्रश्न ही नहीं उठता। और नित्यत्वे क्यों, नित्यत्वे अविनाशित्वात् कह कस्य विकार इति। और नित्यत्व में चूंकि अविनाशित्व रहता है इसलिए कौन किसका विकार है कह ही नहीं सकते हो आप। अथ अनित्यावर्ण इति पक्षः, यदि आप वर्णों को अनित्य मानते हो तो एवं अपि अनवस्थानम वर्णानाम, वर्णों की में अनवस्था दोष आएगा। कैसे, किम इदम अनवस्थानम वर्णानाम, पूर्व पक्षी ने पूछा ये अनवस्था दोष क्या है वर्णों का, तो सिद्धांती कह रहा है उत्पत्ति निरोध, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाना। कैसे, उसको खोल रहे हैं, उत्पद्य निरुद्धे इकारे, इकार के उत्पन्न होने के बाद में जब वो नष्ट हो जाता है तब, उत्पन्न होकर के नष्ट होने के बाद यकार उत्पद्य, तब यकार आता है। इकार से यकार बना इसका मतलब है पहले तो इकार उत्पन्न हुआ, अनित्य पक्ष मानेंगे जब तो इकार पहले तो उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया और तब यकार उत्पन्न हुआ, एक बात। दूसरा, यकारे च उत्पद्य निरुद्धे इकार है उत्पद्यते इति, जब यकार से इकार बना जिस पक्ष में उत्पन्न हुआ अनित्य पक्ष में, तो ये उत्पन्न हुआ हुआ यकार नष्ट हुआ और फिर इकार उत्पन्न हुआ। इति कह कस्य विकार है, इनमें से कौन किसका विकार है, इकार का विकार यकार है या यकार का विकार इकार है, ये कोई निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए अनवस्था, अनित्य पक्ष में अनवस्था दोष आ रही है। तदेतद् अवग्रहीय संधाने संधाय च अवग्रहे वेदितव्यमिति, इसका उदाहरण क्या है, तदेतद् अवग्रहीय संधाने, अवग्रहीय मतलब विग्रह की अवस्था में, यानी दधि अत्र और उसका संधान कर दिया, मिला दिया, यानी दध्यत्र यहां पर, और संधाय च अवग्रह, और संधाय मतलब दध्यत्र करने के बाद में फिर अवग्रह कर दिया, दधि अत्र वेदितव्यम वहां जानना चाहिए, ये इकार से यकार यकार से इकार होता है। इसलिए आप वर्ण को नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, विकार तो दोनों ही पक्षों में सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आदेश ही मानना होगा। ठीक है, अलम प्रणाम बने ओ Thank you.